Pamiętam, nie zapomnę, nie zapomnę, pamiętam o wszystkich dobrodziejstwach i o wszystkich przekrętach, co w życiu mnie spotkało, a na co jeszcze czekam. Pamiętam, nie zapomnę, nie zapomnę, pamiętam. Trudno się skupić na kilku rzeczach naraz. Czasochłonna muzyka na zbyt wiele nie pozwala. To co, że się staram, jeśli nie mam je gdzie indziej. Z miejsca na miejsce przemieszczam się, życie wszędzie po trochu, zawsze tam, gdzie pożądany. Nie wpycham się jak chamy, nie wchodzę, gdy niechciany. Wolę solowe stany, przy płytach zajarany. Kilka czepcz charakteru, wypracowanych dawno. Ktoś patrzy z pogardą, zripostuje, walnę twardo. Nie kozacze, jest wieb, to nie płacze. Tak czy inaczej, w prosty sposób ci tłumaczę. Sadzę się, gdy jest przyczyna, nie pytaj czyja wina. Co się liczy, to rodzina, ludzie bliscy na jeżycach. Luty dym, dobra zadyma, klimat bloków, udziałka. Boiska, zieleń w parkach, alkohole w zakamarkach. Zawsze przegięta miarka. Walnę lufę, jak mi najdzie, w lodówce coś się znajdzie. Pamiętam, nie zapomnę. Często się topię w oceanie wspomnień. Pamiętam, nie zapomnę. Często się topię w oceanie wspomnień. Co nastanie po mnie? Czy będzie cisza? Na razie żyję wspomnieniami i teraźniejszością. Upadam na dno, żyję dla dobrych miłością. Dla tych, co mnie pamiętają, dobre chwile wspominają mile. Nie jestem za wami w tyle, skojarzenia dobre. Wyrwane kartki papieru ze słowami tych, co nie dotrzymali kroku. iPhone klika, nie wystaje z boku. Rok po roku czas pulsuje, ha! Znowu ja próbuję dojść do ciebie. Żyć wspomnieniami, ulicy zdarzeniami. Wszystko co za nami, związani wspólnymi myślami. W końcu dojdziemy do tego sami. Nigdy naszych spraw nie ignoruję. Wysłuchuję, ha! Piszę i piszę nowe frazy. Bez urazy, skradzione obrazy mej pamięci. Mej pamięci. Pamiętam, nie zapomnę. Często się topię w oceanie wspomnień. Pamiętam, nie zapomnę. Często się topię w oceanie wspomnień. Topię się w oceanie wspomnień z przeszłości, powiązań teraźniejszości, życiowych ruchów zbieżności, przez codzienności przyswajane. Kolejne kartki mego pamiętnika zapisane, przez drugie osoby z czasem przeczytane. Piętno mej pamięci zdziałane, a przez duszę na zawsze oddane. Następstwa pomyłki zapomniane, przez wielu pamiętane. Życiowe błędy wytykane palcami. Liczy się to, że zawsze jestem z wami. Pamiętam dni z lękami, krzykiem rozpaczy wydziarane. Rany na sercu stopniowo zagajane, choć w głowie myśli źle poukładane. Związane, przeplatane wspomnieniami. Tylko jakieś ryki w oddali. Wszystko się wali, tak pamiętam o tych, co zawsze przy mnie stali. Z mym życiem się zapoznali. W oceanie wspomnień pływali, na zawsze zapamiętywani. Do końca mych dni, wspomnienia, marzenia. Tak to teraz mi się śni, zawsze z wami. Do końca mych dni. Przeciwnością sukcesu, stos niepowodzeń. Równowaga jak w przyrodzie, z tym spotykam się na co dzień. Dobro walczy, zło w przeszkodzie. Nie mówię, bo to w modzie. Co widzę, to wykładam, życia tym nie osłodzę. Od życia chcę coś zdobyć, dostać, w tyle nie zostać. Dla mnie cała złość i rozpacz, dla kilku by starczyło. Nie wiem jak to jest narzekać, bo zbyt dużo mnie dotknęło. Ale jak człowiek pokonuje przeciwności, dobrze wiem, że przeszkody rodzą się z niepewności. Dlatego idę naprzód, biję niestabilnych graczów. Trudno zawierzyć każdemu w koło wielu nieprzyjaciół. Znam to bardzo dobrze, zgubne szczere podejście. Otwarcie, serdeczność w zamian za fałszywe wejście. Nawyki wynoszę z jeżyckiej okolicy. Jak gawrozi nędznicy, mamy syf na ulicy. Nadal robimy muzykę, ćwiczyć projekt, to się liczy. Kurwa, ale gówno. Pamiętam, nie zapomnę. Często się topię w oceanie wspomnień. Pamiętam, nie zapomnę. Często się topię w oceanie wspomnień.